Book 2 90 90 90 الأمر 2 إمير كيبي 2 إمير كيبي 2 احلق ذقنك تراش أول تراش أول اغتسل يكان يكان مشط شعرك تران تران اتصل اتصلوا تليفون ات تليفون ادين تليفون ات تليفون ادينيس ابدأ ابدأوا باشلا باشلاين باشلا başlayınız. توقف. توقفوا. Bırak. Bırakın. Bırak. Bırakınız. اترك هذا. اتركوا هذا. Yapma. Yapmayın. Yapma. Yapmayınız. قل هذا. قولوا هذا. Söyle. Söyleyin. Söyle. Söyleyiniz. İşteri hâza. İşteru hâza. Bunu satın al. Bunu satın alın. Bunu satın al. Bunu satın alınız. La tekun ebeden gayra sadık. Asla eğri olma. Asla içtenliksiz olma. لا تكن ابدا وقحا اصلا küstah olma اصلا küstah olma لا تكن ابدا غير مهذب اصلا saygısız olma اصلا saygısız olma كن دائما صادقا دائما dürüst ol دائما dürüst ol كن دائما لطيفا دائما جانا يكن ol دائما جانا يكن ol كن دائما مهذبا hep kibar ol her zaman kibar ol عد سالما لبيتك sağ salim eve varın sağ salim eve gidin انتبه لنفسك Kendinize dikkat edin. Kendinize dikkat edin. Zurna marratan uhra fi akrabi vakt. Yakında bizi yine ziyaret edin. Yakında tekrar bizi ziyaret edin. Er-raca'u el-zihab ila www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية